99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Friday w Media Expert. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 listopada. Minęła 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rano wejdzie w życie zawieszenie broni w Strefie Gazy. Wiatr osłabnie nocą, silne porywy utrzymają się w górach. Poznaliśmy laureatów nagród Melchiory 2023. Katar potwierdza, że jutro rano rozpocznie się zawieszenie broni w Strefie Gazy. Po południu Hamas ma wypuścić pierwszą grupę zakładników, którzy od 7 tygodni są przetrzymywani w Gazie. Katar to kraj, który od kilku tygodni negocjował porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem. Po perturbacjach ostatnich godzin, które najprawdopodobniej spowodowane były brakiem kompletu dokumentów ze strony palestyńskiej, rzecznik katarskiego MSZ Majid al-Ansari ogłosił, że ostatecznie czterodniowe zawieszenie broni rozpocznie się w piątkowy poranek. Przerwa w walkach zacznie się o 7 rano w piątek 24 listopada i potrwa, tak jak ustalono, 4 dni. Pierwsza grupa cywilów zostanie uwolniona o 16 tego samego dnia. Będzie to 13 osób. Te informacje potwierdził też Hamas. Przedstawiciele izraelskiego premiera poinformowali z kolei, że do władz w Jerozolimie wpłynęła już lista nazwisk osób, które mają zostać uwolnione. Władze kontaktują się w tej chwili z rodzinami tych zakładników. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Izrael ma w zamian uwolnić 150 palestyńskich kobiet i dzieci, które teraz są w więzieniach. Każdego z 4 dni do Gazy ma wjeżdżać 200 ciężarówek z pomocą humanitarną oraz 4 ciężarówki z paliwem. Marszałek Sejmu zapowiedział, że jeszcze w tym roku powinny rozpocząć pracę 3 komisje śledcze. Wczoraj Koalicja Obywatelska skierowała do Marszałka Izby projekty uchwał w sprawie powołania komisji, które mają wyjaśnić tak zwaną aferę wizową, kwestię ewentualnej inwigilacji przez służbę przy wykorzystaniu systemu Pegasus oraz sprawę wyborów korespondencyjnych z 2020 roku. Prace nad powołaniem komisji powinny się rozpocząć we wtorek, informuje Szymon Hołownia. Te 3 projekty uchwał chciałbym, żeby miały swoje pierwsze czytanie właśnie tego dnia. Przygotowaliśmy razem z Kancelarią Sejmu dość dużo czasu na dyskusję, natomiast uważamy, że ta dyskusja się musi odbyć. Powołanie tych komisji musi zostać przez Sejm rozpatrzone. Posłowie muszą zdecydować o tym, czy Polacy w tych bulwersujących sprawach wreszcie dostaną rzetelne, przejrzane przez parlament informacje, czy nadal będziemy się domyślać, opierać się na plotkach, przeciekach. Składy komisji śledczych mają być przedstawione na kolejnym posiedzeniu Sejmu. A w nocy w większości kraju przestanie silnie wiać. Na razie jednak obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii. Na przeważającym obszarze kraju może powiać do 85 km na godzinę. Najsilniejsze porywy prognozowane są jednak na północy i południu, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia, ponieważ tam dzisiaj w ciągu dnia, w nocy, ale także jutro do godziny 12 wiał będzie silny i porywisty wiatr w porywach nawet do 95 km na godzinę. Tak silny wiatr może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, mówiła Emilia Szewczak. Może on przesuwać małe samochody na ulicach, łamać gałęzie drzew, wyrywać całe drzewa z korzeniami lub też zrywać dachy budynków. Dodatkowym zagrożeniem na wschodzie Polski są opady marznące, natomiast na północy intensywne opady deszczu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Przybywa osób bezdomnych w noclegowniach, m.in. w Białej Podlaskiej. Jesteśmy przygotowani na przyjęcie 20 osób. W razie potrzeby możemy zwiększyć liczbę miejsc, zapowiada Barbara Kłysz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecne warunki atmosferyczne pogorszyły się, tak więcej osób zgłasza się do naszej noclegowni. Wcześniej to tam było po kilka osób, teraz 14-13 bezdomnych nocuje. W tym samym budynku na okres zimowy uruchamiana jest również ogrzewalnia dzienna. Osoby bezdomne w Białej Podlaskiej od poniedziałku do piątku mają zapewniony ciepły posiłek, a w dni wolne od pracy dostają suchy prowiant. Jolanta Rudnik z Polskiego Radia Koszalin, laureatką Melchiora 2023 w kategorii reportaż. Jej dzieło, zatytułowane Niedowiary, opowiada o tragicznej wyprawie nurków do wraku zatopionego w 1945 roku na Bałtyku niemieckiego statku Wilhelm Gustloff. Autorka reportażu przyznaje, że jest to historia, w którą trudno uwierzyć. ten temat chodził za mną już ponad 10 lat, bo w 2012 roku na Bałtyku zatonął nurek. I ten mój reportaż z jednej strony starał się przybliżyć to, co się wówczas wydarzyło, ale z drugiej strony też szukałam odpowiedzi na to, co się działo po zatonięciu, bo to, co przeżywała rodzina, najbliżsi właśnie tego zatopionego nurka, to jeszcze jest inna historia, właśnie nie do wiary. No i spróbowałam. Uznano, że to wzorcowy reportaż śledczy. Maciej Jastrzębski otrzymał Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz statuetkę Melchiora w kategorii dokument, a Paweł Kurek nagrodę specjalną Polskiego Radia. Obaj pracują dla Informacyjnej Agencji Radiowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej, możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 1 stopnia w rejonach podgórskich Karpat do 5 nad morzem i lokalnie na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. I na początek pokrótce o głównym temacie dzisiejszej audycji. Otóż już za kilka minut w cotygodniowym cyklu Trójka na kresach Katarzyna Gujska i jej gość, którym dzisiaj będzie dr Jan Matkowski, rozmawiać będą o aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie, o nastrojach społecznych oraz o tym, w jaki sposób społeczeństwo ukraińskie odbiera aktualne napięcia między Polską a Ukrainą i czy one przekładają się na postrzeganie Polski i Polaków przez zwykłych Ukraińców. Wake up, Maggie. I think I got something to say to you. It's late September, and I really should be back at my school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, my, I couldn't try anymore. You led me away from my home just to save you from being alone. You stole my heart, but I love you anyway. Ah! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyszedł czas na nasz czwartkowy kresowy cykl, na który jak co tydzień zaprasza Katarzyna Guńska. Trójka na kresach. Za 3 miesiące będziemy obchodzić smutną 2. rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Bilans tego krwawego konfliktu nie jest dziś jeszcze precyzyjnie określony. Setki tysięcy zabitych, tysiące porwanych i uprowadzonych gdzieś w głąb Rosji obywateli Ukrainy, w tym dzieci. Polska od pierwszych chwil ataku Moskwy na naszego wschodniego sąsiada udzieliła państwu i narodowi ukraińskiemu wszelkiego wsparcia. Po wielu miesiącach niezwykle przyjaznej politycznej atmosfery między naszymi krajami doszło jednak do ochłodzenia relacji. Strategiczne wsparcie nie uległo zmianie, ale trudno nie zauważyć napięć i rozczarowania części środowisk w Polsce. Jak zatem odczytywać dzisiejszą sytuację na Ukrainie? Jak interpretować komplikacje w relacjach na linii Warszawa-Kijów? Jak sami Ukraińcy widzą swoją przyszłość niemal 2 lata po wybuchu wojny? O tym w Trójce na Kresach porozmawiam z panem doktorem Janem Matkowskim z Lwowa, Katarzyna Guiska. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, szanowny panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy radia i audycji. Panie doktorze, to rzeczywiście jest tak, że zbliżamy się do bardzo dramatycznej kolejnej drugiej rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie, ale mam wrażenie, że sytuacja i w samej Ukrainie, i wokół Ukrainy, po prostu na świecie, ale również na linii Warszawa-Kijów bardzo mocno się skomplikowała. Proszę powiedzieć, jak pan dziś patrzy na tę sytuację, w której teraz jest Ukraina? No, jesteśmy też, i to warto podkreślić, na progu zimy, więc to jest ten najtrudniejszy zawsze czas z zupełnie oczywistych względów, po prostu bytowych. Proszę powiedzieć, jak patrzy na swoją przyszłość społeczeństwo ukraińskie dziś? Panie redaktor, ja bym przede wszystkim chciał sprecyzować, bo w tych naszych teraźniejszych dniach społeczeństwo ukraińskie będzie obchodzić 10. rocznicę początku rewolucji i godności. I wiemy, że kilka miesięcy później, po tym jak reżim Janukowicza przestał istnieć, a sam Janukowicz uciekł do Federacji Rosyjskiej, to ta wojna właśnie wtedy się zaczęła. 2 lata teraz obchodzimy pełnomasztabowej eskalacji tego konfliktu i agresji pełnomasztabowej na Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, a tak naprawdę to się wszystko już toczy około 10 lat. I no, wiadomo, że wojna prawie 10-letnia. Trzeba powiedzieć, że te 8 lat nie były tak intensywne i te straty wojenne i ludzkie nie były aż takie jak te 2 ostatnie lata. No i jednak ja też wejdę w słowo, było to wszystko ograniczone terytorialnie. Dziś takiego ograniczenia w zasadzie nie ma, prawda? Ale to słuszna uwaga, tak? Nie można zapominać o tych latach wcześniejszych, w których też ludzie byli porywani, zabijani, torturowani. To jest słuszna uwaga. Tak, i tak do końca. W każdym bądź razie ja nie przypominam sobie, żeby był podbity bilans tych strat ludzkich, chociażby za te 8 lat plus te 2. Dzisiaj ja na stronach ukraińskich czytam, że ONZ oszacował, że w trakcie tych 2 ostatnich lat zginęło 10 tysięcy cywili na Ukrainie. Trudno mi powiedzieć, jak to traktować. Wydaje mi się, że nikt nie wie, ile wówczas zginęło w Mariupolu, który liczył niemalże pół miliona mieszkańców, i 2 lata temu, kiedy rozpoczęła się pełnomasztabowa agresja Federacji Rosyjskiej, to Mariupol stał się jednym z tych miast przyfrontowych, potem frontowych, potem pod okupacją rosyjską. Dzisiaj trudno powiedzieć, czy to miasto istnieje, na ile ono istnieje, ale wówczas pisano, że tam powyżej 150 tysięcy mieszkańców zginęło w tej wojnie. No tak, żeby mówić o liczbach oficjalnych, to do dnia dzisiejszego nie mamy żadnych oficjalnych liczb strat wojennych po stronie Ukrainy. Są tam szacunkowe liczby, które podają wywiady zachodnie. Strona ukraińska milczy o tym. Federacja Rosyjska mówi, że straty wojenne ukraińskie są wyższe jak straty rosyjskie w tej wojnie. No wiadomo, w Rosji w ogóle nie ma żadnych strat, wszystko jest dobrze. Natomiast no na pewno ludności cywilnej, wojskowych, a do tego należy doliczyć kilka milionów osób, które po prostu porzuciły swoje domy i musieli uciekać. Tylko niewielka część z nich została na terenie Ukrainy, a większość to poprzez miasta przygraniczne polskie przedostała się do Unii Europejskiej. Ale do tego też trzeba by doliczyć codzienne straty powodowane sytuacją. No, tylko jeden fragment tutaj przytoczy. 14 listopada był rekord udarów wylewów w mózg na Lwowszczyźnie. W jeden dzień, jak podaje prasa ukraińska, odnotowano 49 49 takich wypadków. Na przykład w październiku, kontynuując te dane, dziennikarze ukraińskie przetaczają, że tylko w październiku na samej Lwowszczyźnie było około 800 wylewów w mózg, czyli znając realia medycyny ukraińskiej, to jest 800 tragedii, bo Polscy czy Unii Europejskiej sobie dają sobie radę z tymi sytuacjami kryzysowymi, natomiast na Ukrainie te wypadki bardzo szybko doprowadzają do zgonu, więc to naprawdę są ogromne liczby. No, społeczeństwo ukraińskie nadal walczy. Ten, komu udało się opuścić państwo i wyjechać, wyjechał, zarabia pieniądze i wysyła swoim krewnym, którzy zostali na Ukrainie. Kto pozostał, różnie to można oszacowywać. Wielka część nadal funkcjonuje jako wolontariusze, zbierają dla swoich krewnych, znajomych, sąsiadów pieniądze, rzeczy, przesyłają, przekazują, również wyjeżdżają tutaj do Unii Europejskiej i też zbierają pomoc, która została przekazana. No, część walczy na froncie w różny sposób, jako żołnierze, jako służba medyczna, jako wolontariusze, które tam dowożą i żywność i ten. Pozostała część pracuje, też zarabia. Trochę społeczeństwo unormowało się w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy ta nieznana przyszłość do końca nie była jasna. Mówiono, że bardzo szybko to się wojna skończy. Też negatywnie na społeczeństwo ukraińskie oddziaływały pogróżki rosyjskie o uderzeniu jądrowym. Natomiast z punktu widzenia dnia dzisiejszego wiadomo, że wojna będzie trwała i psychicznie i finansowo trzeba liczyć się z tym, że te najbliższe lata w jakiś sposób trzeba przeżyć i wyżyć w tej sytuacji. Więc ja bym tutaj powiedział, że społeczeństwo ukraińskie w tym kontekście godzi się z tą sytuacją i już się przyzwyczaiło się do Panie doktorze, no właśnie, to, bo tu jest, myślę, słowo klucz, przyzwyczaiło się do tych realiów. Z drugiej strony też my, patrząc z Polski, no, jesteśmy bardzo blisko, ale też jakby nas to bezpośrednio nie dotyczy, więc mamy też wrażenie, że po części się przyzwyczailiśmy do tego, że na Ukrainie trwa wojna. Świat też okrzepł wokół tego tematu. Ukraina cały czas oczywiście jest wspierana przez czy to państwa Unii Europejskiej, Polskę cały czas, państwa NATO, Stany Zjednoczone i to jest, tutaj nie ulega wątpliwości, ale też coraz częściej się pojawiają głosy, już tak mam wrażenie, coraz mocniej i śmielej wypowiadane, że Ukraina będzie musiała jednak pójść na pewien kompromis, że będzie musiała zgodzić się usiąść do stołu negocjacyjnego z Rosją, a każdy chyba rozumie, że taka zgoda oznacza też zgodę na jakieś straty terytorialne. I teraz tak, jak wobec tej sytuacji i takiej perspektywy ustawia się społeczeństwo ukraińskie? Jak pan to odczytuje? Czy jest w społeczeństwie ukraińskim zgoda na jakąś formę zamrożenia, zawieszenia działań wojennych za cenę pewnych strat terytorialnych, czy też to jest po prostu koncepcja, która jest wypracowywana na różnych salonach, w różnych gabinetach, ale Ukraińcy w ogóle o tym nie myślą? No, tutaj trzeba by było o kilka aspektach powiedzieć. Przede wszystkim pierwszym, co jest najważniejszym aspektem, każda rozmowa i negocjacje albo kompromis z Federacją Rosyjską to będzie zamrożenie konfliktu i Ukraińcy doskonale wiedzą, że prędzej czy później ten konflikt się wznowi. W tym kontekście nie ma żadnego przyzwolenia ani nawet myśli na to, że za cenę tego pokoju trzeba oddać część terenów Ukrainy i w ten sposób rozstrzygnąć ten konflikt. Przy czym Ukraińcy doskonale wiedzą, bo środki przekazu masowego przedstawiałem strony rosyjską, która tak mówi, że wojna skończy się dopiero wtedy, jak będzie bezpieczeństwo na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Gdzie jest ta granica, to my wyznaczamy. Więc Ukraińcy wiedzą, że negocjacje z Rosją nic nie dadzą. Z jednej strony, a z innej strony będzie to klęska, porażka, za którą już zapłacona jest ogromna cena. Jeżeli my w innym aspekcie porozmawiamy na przykład z mieszkańcami Wołynia, dawnej Galicji czy Podola, jak oni widzą... Czyli mówimy o terenach, które my z polskiej perspektywy nazywamy Kresami. Tak, z polskiej perspektywy Kresami. To wiadomo, że przeciętny człowiek powie, że Donbas i Krym to jest zrusyfikowany, nic dobrego nie ma w tych terenach. To są tereny, które przynieśli biedę i wojny Ukrainie i ukraińskiemu narodu. Niechby sobie to zabrali, tak powiedzą, ale jeżeli będziemy kontynuowali tę rozmowę i powiemy, no ale jak zabiorą Donbas i Krym, no to i tu, no tak, nie, oczywiście, że przyjdą tu, tak, my tu mamy świadomość, więc w tym kontekście nie ma i nie będzie zgody w społeczeństwie ukraińskim na jakąkolwiek zgodę z Rosjanami. No i rządzący, szczególnie oligarchia, to doskonale wiedzą i z tego wynika też i postawa, i retoryka i prezydenta Zeleńskiego i pozostałych tam jego doradców, że rozmawiamy tylko dopiero wtedy, jeżeli Federacja Rosyjska wycofa się na granicy przed tam czy lutym 2022 roku, czy lutym 2014 roku i wtedy są negocjacje. To, co Rosjanie zademonstrowali pod Kijowem i w innych miejscowości, świadczy o czymś innym, co Ukraińcy widzą w kontekście wojen, które odbywają, konfliktów wojennych na całym świecie. Podobnie coś się teraz wydarzyło w kontekście ataku, który Hamas przeprowadził na Izrael. Ale jeszcze w 2021 roku nikt by nie mógł pomyśleć o tym, że Rosjanie wybudowali na Ukrainie ogromną, potężną siatkę tej swojej agentury, która po części tylko była agenturą płatną, a w większości to byli pożyteczni idioci. I nagle po 24 lutym im wszystkim, jak mówię, młodzież szczęka opadła. Patrzę się na to, co oni robili w Buczy czy w innych miejscowościach. Więc po tym wszystkim, co społeczeństwo ukraińskie przeżyło, to nie ma żadnej zgody, nie ma żadnego przyzwolenia na to, co się będzie odbywało. Przy czym powtórzę, tu doskonale Ukraińcy rozumieją, że zamrożenie konfliktu będzie spowodować zbieranie kolejnego potencjału, którym jednak Federacja Rosyjska dysponuje. I oni się nie uspokoją, dopóki nie opanują całego kraju. Do tego no, naprawdę dzisiaj Ukraińcy jest w bardzo ciężkiej pozycji, bo z jednej strony ten potencjał do obrony kraju, on też ma jakiś wymiar i nie jest bezgraniczny. I to nie tylko w kontekście finansów i w kontekście pomocy materialnej, ale też w kontekście ludzkim, bo 1 milion strat żołnierzy dla Federacji Rosyjskiej to jest prawie nieodczuwalne dla tej ludności. No, natomiast 1 milion strat wojskowych dla Ukrainy, no to jest tragedia porównywalna do Holokaust czy do Wielkiego Głodu z lat 30. minionego wieku. Więc to, że prasa donosi o stratach ukraińskich, to jest wszystko prawda, bo wiemy w mediach społecznościowych o pogrzebach, o informacjach dotyczących poszukiwań krewnych, do relacji z frontu i te wszystkie informacje świadczą o tym, że oczywiście ten potencjał ludzki jest na wyczerpaniu. Tak, przepraszam, panie doktorze, myślę, że to są bardzo ważne słowa. Tak to pan ocenia, że no, Ukraina za jakiś czas stanie przed właśnie takim problemem, bo my rzeczywiście skupiamy się przede wszystkim na dostawach broni, na wsparciu finansowym. Ono cały czas płynie, no, ale też pojawiają się takie sygnały, że świat zachodni nie spodziewał się wojny w stylu II wojny światowej i te zasoby, chociażby artyleryjskie, no są ograniczone i okazuje się, że nie tak łatwo je nadrobić. Natomiast pan zwraca uwagę jednak na problem, który jest po prostu problemem wewnętrznym, tak? I też pewno zupełnie zrozumiałym, ale czy właśnie do takiego momentu Ukraina się zaczyna zbliżać, że no, będzie miała problem z rekrutacją nowych żołnierzy? Panie redaktor, z jednej strony mamy straty ludzkie, tak zwane niezwracalne, czyli ci, którzy zostali zabici. Z drugiej strony mamy jakiś procent tych, którzy zostali zranieni, nie są w stanie już walczyć. No, rozumiemy, o co mowa. Z drugiej strony mamy żołnierzy. Mówi się, że około 1 miliona uczestniczy w tej wojnie po stronie ukraińskiej i mamy żołnierzy, którzy 2 lata już są w okopach. 2 lata ci ludzie nie są w swoich mieszkaniach, w polu, w okopach, w lasach, więc ten potencjał to nie są jacyś nadludzi. Oni chorują, oni przecież niedożywieni, oni przecież w niskich temperaturach. Zima na wschodzie Ukrainy to jest zima bardzo sroga i nie porównuje się do tego klimatu, który panuje w państwach środkowo-wschodniej Europy czy zachodniej Europy. Step ukraiński nie sprzyja ani długiemu pobytu w tym stepie, ani wzmocnienie sił. Jeżeli widzimy po stronie rosyjskiej, jaki kontyngent, kogo oni wysyłają, jaka tam odbywa się rotacja, cały czas odbywa się mobilizacja, to potencjał Federacji Rosyjskiej jest naprawdę ogromny, no to w kontekście emigracji, którą żeśmy obserwowali od lutego 2022 roku, w kontekście tych strat, o których nie wiemy, ale każdy sobie może przypuścić na podstawie różnorodnych informacji i doniesień, no to w pewnym momencie Ukraina stanie przed wyborem, co robić dalej, ponieważ ta część ludności, która jeszcze nie została zmobilizowana, która funkcjonuje jako obywatele, to nie są też obywatele, którzy na raz, dwa, trzy mogą brać udział w wojnie. To są albo ludzie chorujący, albo ludzie bez doświadczenia wojskowego, albo ludzie, którzy nie nadają się do służby wojskowej. Obecnie Ukraińcy, i to widać po doniesieniach informacyjnych, w Kijowie rozważają sytuację, która nastąpi. No, na przykład sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego już kilka razy zapowiadał, że jeżeli te różnorodne przewidzenia eksperckie, które wskazują na to, że wojna będzie trwała kilka lat, a na wiosnę 2024 roku po wyborach prezydenckich w Rosji odbędzie się totalna mobilizacja i zebrane rezerwy Rosjanie planują wrócić na Ukrainę, to tej sytuacji trzeba będzie przeprowadzać totalną mobilizację na Ukrainie. To z jednej strony. Z innej strony słyszymy o doniesieniach prasy niemieckiej, która mówi, że w Niemczech obecnie około 200 tysięcy są zarejestrowanych około 200 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym, przy czym Niemcy przewidują, że ta ilość w rzeczywistości stanowi 300 tysięcy i obecnie to jest 1/3 z tego, co można by było wykorzystać na froncie. Więc nawet każdy socjolog, oszacowując strukturę demograficzną państwa ukraińskiego i Ukraińców, może na kalkulatorze obliczyć, ile jest zdolnych do służby wojskowych i do udziału w walkach na Ukrainie osób. Przy czym mając do dyspozycji dane statystyczne, którymi dysponujemy w Unii Europejskiej, on obliczy, ile trafiło na front, ile może trafić na front, zakładając, że ta wojna będzie trwała 2 lata następnych, no to nie jest to optymistyczna prognoza dla Ukraińców. To z jednej strony. Z drugiej strony, ja powtórzę to jeszcze raz powiedziałem. No, negocjacji z Federacją Rosyjską absolutnie nic nie dadzą, bo tu oni, zamrażając konflikt, będą przygotowywać się do nowego konfliktu, który wybuchnie za 5, a być może za 10 lat i wtedy, uwzględniając te swoje błędy, które przypuścili się w pierwszym ataku, przeprowadzą to tak skutecznie, że dość szybko wyjdą na granice zewnętrzne wschodniej Unii Europejskiej i to będzie cena, która będzie zapłacona w momencie, kiedy Zachód i państwo ukraińskie zgodzi się na negocjacje z Rosjanami. Panie doktorze, to przejdźmy jeszcze Do tego tematu, który ja też zasygnalizowałam na samym początku naszej rozmowy, czyli do jednak napięć, które pojawiły się w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą. Ja już nawet nie chciałabym wchodzić w takie odczucia pewno ludzkie w Polsce, jakiegoś pewnego rozczarowania, bo te emocje to dziś są takie, jutro mogą być inne, ale jak pan patrzy na jednak kilka gestów też ze strony ukraińskich, które pojawiły się wobec Polski, takich gestów, no, nazwijmy je mało przychylnych, czy może takich, no, prezentujących postawę obojętności. To i myślę, że jednak skomplikowało relacje polsko-ukraińskie. Jak to pan czyta ze strony ukraińskiej? Tutaj gdzieś kiedyś, teraz piszę artykuł na ten temat, trzeba by było rozróżniać relacje z demokracją ukraińską, do której ja zaliczam naród, obywatelstwo, społeczeństwo, samorządy, a ukraińską oligarchię, która jest reprezentowana przez kręgi, to międzynarodowe kręgi biznesowe. No i w imieniu ukraińskie państwo przemawia w imieniu właściwie oligarchii, a nie demokracji ukraińskiej. Nie tylko napięcie pomiędzy Ukraińcami i Polakami, przy czym napięcie pomiędzy państwem polskim a oligarchią w ukraińsku. Natomiast napięcie też obserwujemy na Ukrainie. No po tym, jak generał Załużny dał wywiad prasie zachodniej i wytłumaczył, co się dzieje na froncie, kilka dni później jego asystent dostał granat na urodziny, no i wskutek nieszczęsnego wypadku granat eksplodował i on zginął, tak? No możemy zakładać, że to był nieszczęsny wypadek, ale raczej ja bym nie był tej myśli, więc zmęczenia, kłopoty i ciągle rozstrzygania naprawdę bardzo ważnych kwestii przyczynia się oczywiście do podniesienia temperatury, która przekłada się również i na sytuacje, któreśmy obserwowali w kontekście stosunków polsko-ukraińskich. No na pewno nie widzę żadnego powodu dla tego, żeby prezydent Zełenski wystąpił na zebraniu ONZ w Nowym Jorku w takim tonie, jak on to wystąpił. Nikt to nie może uzasadnić. Ani Ukraińcy nie mogą uzasadnić, ani nawet zwolennicy Zełenskiego tego nie mogą uzasadnić. A proszę powiedzieć, to ja w takim razie, dobra, i jak to zostało przyjęte na Ukrainie? Bo pan już zastosował taki podział, czyli z jednej strony ta ukraińska demokracja, czyli po prostu obywatele Ukrainy, a z drugiej strony jednak ten system oligarchiczny, no, z którym to państwo się boryka od samego początku swojej drogi już niepodległej. I, no i wiemy, że to jest po prostu kula, potężna kula u nogi ukraińskiego społeczeństwa, czy po prostu ukraińskiego państwa, ale rozumianego właśnie jako społeczeństwo, jako ta demokracja obywatelska ukraińska. To jak to wystąpienie zostało odebrane przez społeczeństwo ukraińskie, przez zwykłych Ukraińców? Prezydent Zełenski był dość mocno krytykowany przez... No, oczywiście tutaj trzeba by było dodać, że na Ukrainie obecnie przestrzeń informacyjna jest kontrolowana dość mocno przez władze centralne. Niestety nie obserwujemy czegoś takiego jak w Izraelu. Po ataku Hamasu premier Netanyahu zwołał rząd Narodowej Solidarności wszyscy razem. Tak? Natomiast na Ukrainie klan rządzący odsunął wszystkich pozostałych, a kto się nie zgodził, temu zlikwidowano licencję na środek masowego przekazu. Ucierpiał i poprzedni prezydent Petro Poroszenko i pozostali niezależni, więc ta przestrzeń informacyjna jest dość mocno kontrolowana. No, nie może on skontrolować ani Facebooka, ani Twittera, ani strony internetowe, lokalne, więc w tych środkach masowego przekazu naprawdę był bardzo mocno prezydent Zełenski krytykowany. Ja osobiście znam ludzi całe życie należących do organizacji ukraińskich nacjonalistów, nie sympatyków, a członków, które zajmują tam jakieś stanowisko w hierarchii. Trudno mi powiedzieć jakie, bo sama organizacja do dnia dzisiejszego działa pod ziemią, nie była nigdy ujawniona. Więc oni pisali całe teksty, gdzie manifestowali swoją przychylność i wdzięczność do Polaków, potępiając tym samym Zełenskiego. Więc prawdopodobnie po tym, jak oni w Kijowie zobaczyli reakcję społeczeństwa, czyli reakcję tej ukraińskiej demokracji, no to jednak wzięli to sobie do uwagi, że reakcja społeczeństwa może być taka, a nie inna. Dlaczego oni biorą do uwagi reakcję społeczeństwa? Bo społeczeństwo nadal dysponuje rezerwą obywateli, którzy mają, czy muszą, czy pójdą na front i będą walczyli. Oligarchia rozumie doskonale, że ona nie może się obejść bez tego społeczeństwa, bo jutro po prostu nie będzie kim walczyć na tym froncie, więc oni muszą trochę się upodabnieć do nich, trochę ich głaskać, trochę tutaj grać rolę ukraińskich patriotów i być może, że wzięto to zostało do uwagi. Natomiast no dlaczego reakcja ukraińskiej oligarchii była taka, jak była? No wszyscy z tym, moi znajomi, którzy analizują, mają pomysł, że prawdopodobnie do tego przyczyniło się stosunki z Niemcami i informacją o tym, że jednak odbędzie się zmiana elit politycznych w Polsce po wyborach. Więc to wszystko przyczyniło się do tego, że widząc, że Polacy, a zarazem z Polską i inni sąsiedzi, Słowacje, Czechy, tracą ten potencjał pomocy, bo każdy wie, że potencjał, którym dysponuje państwo polskie, czy Czechy, czy Słowacje, czy kraje bałtyckie, to są potencjały ograniczone. Wtedy jak Polacy cały rok pomagali Ukraińcom i nie tylko społeczeństwu obywatelskiemu, ale również frontu, no to Niemcy na samym początku zadeklarowali chęć wysłania hełmów przeciwpożarowych czy w tym rodzaju. I wiadomo, że po tym, jak wszystkie kraje cały rok wspierali mocno sytuację na Ukrainie, no to Niemcy wyczekiwali, koncentrowali ten wszystki potencjał, którym oni tam dysponują. No i być może, że Kijów się kłóci na ten potencjał, dlatego zachował się w stosunku Polaków tak, jak się zachował. Oczywiście nie było to wsparte i nie było to chwalone po stronie ukraińskiej, wręcz przeciwnie. To panie doktorze, to ja jeszcze dopytam w takim razie na sam koniec, bo mamy dosłownie 2 minuty. Opisał pan tą sytuację, przeanalizował ją tak politycznie i też jakby pokazał, że no jest potężny rozdźwięk między tym głosem elit rządzących na Ukrainie, wspieranych, rozumiem, przez oligarchów, a ukraińskim społeczeństwem. I ten rozdźwięk właśnie w ocenie Polaków, polskiego państwa i myślę, że też takiej pewnej sympatii i wdzięczności. I właśnie o to chciałam zapytać. Czy w takim razie w pana ocenie nastawienie społeczeństwa ukraińskiego wobec Polski w ostatnich miesiącach się nie zmieniło, że ono cały czas jest tak pozytywne, jak było od momentu wybuchu tej pełnoskalowej wojny? Na pewno nie mamy żadnych argumentów, żeby powiedzieć, że nastroje społeczeństwa ukraińskiego zmienili się w stosunku do Polaków. Ukraińcy, z czego ja obserwuję, nadal deklarują i manifestują swoją wdzięczność. Ukraińcy też rozumieją, że wojna się nie skończyła i jutro być może znowu nastąpi sytuacja, którą myśmy obserwowali prawie 2 lata temu, kiedy pierwsza dłonia pomocy została wyciągnięta po stronie Polaków. Więc Ukraińcy też przyjeżdżają po zakupy do Polski, bo jednak jest kłopot żywności. Ukraińcy przyjeżdżają tutaj zarabiać pieniądze. Więc to społeczeństwo obywatelskie, samorządowe, które ja nazywam ukraińska demokracja, nadal jest przychylny i nadal widzi w Polakach tego sąsiada, który jest niezbędny dla nadania pierwszej pomocy. Tutaj ja bym to też wykorzystywał po stronie Polski, bo współpracując z państwem ukraińskim, de facto rząd polski współpracował z oligarchią ukraińską, która maskowała się pod tą demokrację. Natomiast w przyszłości trzeba by było przewidzieć kroki i działania, które by mogli akurat wzmocnić przyjaźń i współpracy na tym kierunku. No na przykład nawet w kontekście żywności. Ukraińcy przyjeżdżają i wykupują każdego rana wszystko, co się da z polskich sklepów przygranicznych. Wiozą to do siebie, czasami spożywają, czy sprzedają poprzez sklepy. Dlaczego nie ma jakiegoś żadnego programu, który by legalnie woził tą żywność, zakładał hurtownie na Ukrainie, żeby to nie trzeba było kupować tam po 10-20 kilogramów. Albo bardzo prosty sposób na likwidację kolejek, a najbardziej cierpią z tych kolejek obywateli Ukrainy, mówimy o kolejkach na granicy polsko-ukraińskich. Wspólna odprawa. celna i paszportowa, która odbywa się przy udziale i strony ukraińskiej i polskiej. Niejednokrotnie o tym się mówiono, że trzeba by było dążyć do ustanowienia wspólnej odprawy celnej. Wtedy nikt by od obywateli Ukrainy po stronie ukraińskiej nie wymagał łapówek, a po stronie polskiej czas tej odprawy na pewno stałby się szybciej. Na pewno społeczeństwo ukraińskie byłoby wdzięczne, bo dzisiaj Polska i potencjał wewnętrzny państwa polskiego jest ogromnym wsparciem dla Ukraińców, ale z jednej strony widzimy 40-kilometrowe kolejki, które się odbywają w kontekście blokady granicy. Z innej strony widzimy po stronie ukraińskiej nieraz 20 kilometrów od granicy samochodów osobowych i busów, które z wieczora wyjeżdżają, żeby rano trafić do Polski i zrobić zakupy, wrócić z powrotem. No, trochę w kontekście współpracy pomiędzy sąsiadami, w kontekście tego, że się mówi o odbudowie Ukrainy, o tutaj różnych międzyrządowych projektach. To nie jest to normalne, ale nikt się nie zastanawia, w jaki sposób to rozstrzygnąć. No, od tej granicy polsko-ukraińskiej Kijów ma prawie 600 kilometrów, mają inne kłopoty, przede wszystkim wojna. Natomiast w pierwszej kolejności Unia Europejska i Polacy musieliby zastanowić się nad tym, jak ulżyć sytuacji bezpośredniego obywatela Ukrainy. Nie dając jemu 500+, nie dając jemu różnorodne zapomogi, nie dając jemu tutaj finansowe wsparcie, co zresztą drażni społeczeństwo polskie i jest powodem do różnorodnych protestów polskich obywateli. A dlatego, żeby ten obywatel sobie normalnie, spokojnie mógł zrealizować swoje dążenia i wrócić do tego już swego kraju wzmocniony. No na pewno wielkim posunięciem była liberalizacja różnorodnych zezwoleń do rynku pracy, bo przed lutym 2022 roku ta sytuacja zupełnie inaczej wyglądała i po lutym te różnorodne zmiany w ustawodawstwie doprowadzili do tego, że dość szybko i skutecznie można zatrudnić tu obywatela Ukrainy, ale to jest jeden tylko wyłącznie krok. Czyli wielka, większa otwartość na ukraińskich obywateli, może niekoniecznie na ukraiński system oligarchiczny. Ja rozumiem, że tak można spuentować wskazanie pana doktora. Musimy kończyć niestety. Pan doktor Jan Matkowski ze Lwowa był gościem Trójki na Kresach. Serdecznie dziękuję. Katarzyna Górska, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give. Desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.

Zapraszamy do reklamy. Kleo, a dlaczego na Black Friday kupować w Media Expert? Bo w Media Expert taniej ma. Wiedziałem. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład suszarka do włosów Philips z jonizacją. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 319 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 249. Z kodem rabatowym taniej o 70 zł. Black Friday w Media Expert. Bo w Media